To program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 24 lipca, minęła 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim o spotkaniach prezydenta w sprawie ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. O kolejnej opinii społeczników w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. I zmianie przepisów antyterrorystycznych w Belgii. Za godzinę specjalne oświadczenie prezydenta, informuje jego kancelaria. O 11 Andrzej Duda spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Godzinę później z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Dariuszem Zawistowskim. Temat to reforma sądownictwa, przede wszystkim ustawa dotycząca Sądu Najwyższego. Na podpis prezydenta czekają trzy ustawy zmieniające wymiar sprawiedliwości. Do ich zawetowania wzywa prezydenta opozycja. O spotkanie prezydenta prosiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. W specjalnym liście apelowała o spokojną i merytoryczną dyskusję nad zmianami w sądownictwie. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński już w piątek poinformował, że do spotkania dojdzie i jak się okazuje nie tylko z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, także prezesem Izby Karnej Sądu, a także przewodniczącym KRS. No to też w ramach tych konsultacji, które prezydent prowadzi, no bo były już spotkania z przewodniczącym klubu Kukiz 15, z przewodniczącym PSL-u. Prezydent też radzi się swoich ministrów, prawników, sam jest prawnikiem. Na razie prezydent dopatrzył się pomyłki w ustawie o Sądzie Najwyższym, co jego zdaniem jest naruszeniem zasad prawidłowej legislacji, ale opozycja liczy, że spotkania pomogą w konsekwencji prezydentowi dostrzec więcej wad tych ustaw. To mogą być preteksty dla niego do podjęcia decyzji. Im więcej tych spotkań, tym lepiej. Mówi Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, a prezydent możliwości ma trzy. Ustawy może podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Media publiczne nie traktują gorzej polityków opozycji, zapewnił w Trójce szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jeżeli są jakieś przekroczenia w tej mierze, to oczywiście należy reagować. Jest dla mnie różnica między popełnianym błędem, a przyjętą koncepcją. Te media publiczne przede wszystkim relacjonują. Konkluzja jest taka, że powinny być obserwatorami, ale nie tylko biernymi. Każda rzecz w swojej publicznej materii ma swoją genezę i swoje konsekwencje. Warto widzieć, czy jeżeli ktoś mówi o tym, jaki jest szlachetny, warto znać jego drogę życiową. Zarzuty w tej sprawie formułowali szefowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. A w ubiegłym miesiącu Rada Mediów Narodowych wydała oświadczenie, w którym z niepokojem odnotowała ataki polityków wobec dziennikarzy mediów publicznych, w tym, jak podkreślono, szczególnie TVP. Rada Społeczna działająca przy Komisji Weryfikacyjnej wyda opinię na temat reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Sienna 29. Ta opinia społeczników jest ważna, bo na jutro zaplanowano rozprawę w sprawie zwrotu tej nieruchomości. Sienna 29 to działka tuż obok sali kongresowej. To lustrzane odbicie Chmielnej 70. Jak mówi Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, ta reprywatyzacja jest powiązana ze zwrotem działek przy Twardej 8 i 10. Aferzysta Maciej M., który obecnie jest w areszcie we Wrocławiu, chciał wybudować na działce wieżowiec. Były nawet projekty, więc naprawdę było bardzo blisko do tego, żeby na lewo zreprywatyzowanej działce powstał wieżowiec wyższy od Pałacu Kultury. Wśród wezwanych na jutro świadków jest były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, który w ratuszu odpowiadał za plany zagospodarowania przestrzeni. Opinia Rady Społecznej na temat reprywatyzacji Siennej 29 powinna być gotowa dziś wieczorem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Belgijski parlament zaostrza antyterrorystyczne przepisy. Zgodził się na wydłużenie aresztu w dochodzeniach dotyczących terroryzmu. Zamiast obecnych 24 godzin podejrzani będą mogli być zatrzymywani na 48. Belgijscy posłowie zaakceptowali kompromisowe rozwiązanie, bo w czerwcu nie zgodzili się na zaostrzenie prawa i możliwość zatrzymania osób podejrzanych o terroryzm na 72 godziny. Taką propozycję złożył rząd, który argumentował, że trzeba dać więcej czasu śledczym na zgromadzenie dowodów. Propozycja wydłużenia aresztu była w pakiecie przepisów, które belgijskie władze opublikowały w ubiegłym roku, kilka miesięcy po atakach terrorystycznych w Brukseli. I wiele pomysłów już zostało zaakceptowanych przez parlament, jak na przykład ten, by przeszukania w domach osób podejrzanych mogły odbywać się 24 godziny na dobę. Wcześniej obowiązywało prawo zakazujące rewizji między 22 a 6. Beata Płamecka, Polskie Radio, Bruksela. To pierwszy w Polsce miejski konserwator przyrody. Właśnie powołał go Radom. Poza projektowaniem miejskiej zieleni ma obowiązek troszczyć się o gatunki chronione. Intensywny rozwój i inwestycje sprawiają, że ubywa naturalnych terenów zielonych. Giną rzadkie rośliny, owady i ptaki. Ich mądra ochrona to zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego wielkie wyzwanie. To wprost wynika z zadań, jakie obecnie stają przed wielkimi miastami. Przyrodnik Jacek Słupek uważa, że powołanie w Radomiu miejskiego konserwatora przyrody to dobra decyzja. Miasto to nie tylko tereny urządzone, ale też tereny bardzo cenne przyrodniczo. Do zadań konserwatora przyrody będzie należało także współdziałanie w ramach jedynego w Polsce radomskiego programu LIFE, którego celem jest adaptacja miejskiej przestrzeni do zmian klimatu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W Trójce czas na sport i Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj dwa mecze. W Białymstoku Jagiellonia pokonała Górnika Zabrze 2-1 po karnym w doliczonym czasie gry, a w Płocku Wisła wygrała z Lechem Poznań 1-0. Dziś ostatni mecz kolejki. Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław. Jagiellonia i Wisła Kraków na czele. Nie najlepszy początek zanotowały Lech i Legia. W Niemczech wybrano najlepszych piłkarzy minionego sezonu. I Niemców, i piłkarzy grających w Niemczech. Lewandowski dość daleko. Wygrał Filip Lahm. Na drugiej pozycji uplasował się pomocnik Realu Madryt Toni Kroos, a na trzecim miejscu napastnik Borussii Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Dopiero czwarte miejsce dla Roberta Lewandowskiego. W pierwszej czwórce dwóch piłkarzy Bayernu, a Bayernowi ostatnio nie idzie w grach towarzyskich przed sezonem. Najpierw przegrana z Tottenhamem w karnych, a ostatnio z Milanem, aż 0-4. Na polach elizejskich w Paryżu zakończył się tegoroczny Tour de France. Chris Froome goni najlepszych w klasyfikacji zwycięzców wszechczasów. Wczoraj wygrał Tour po raz czwarty, a 5 razy wielką pętlę wygrywali tacy wielcy kolarze jak Anquetil, Merckx, Hino i Indurain. W Białymstoku zakończyły się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Wydaje się, że kłopoty zdrowotne już za mistrzynią olimpijską Anitą Włodarczyk. Wczoraj rzuciła pod 81 metrów, najdalej ze wszystkich w tym roku. Rzut nie był jakoś, nie brakowało szybkości, tak? Wypuściłam na luzie i czuję, że jeszcze jest rezerwa. W zeszłym roku mówiłam, że 84 metry, to wskazywało na to na treningach, co prawda teraz przed Mistrzostwami Polski, jak rzucałam cięższy sprzętem, to nic nie wskazywało, że rzucę 80 metrów, jednak mówię, ja wychodzę na zawody, to jestem całkiem inną zawodniczką niż na treningu. Mistrzostwa Polski były jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed Mistrzostwami Świata w Londynie, a te zaczynają się już za moment, już są na wyciągnięcie ręki. Początek 4 sierpnia. A teraz o tym, co działo się i co dziać będzie na The World Games. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. We Wrocławiu doczekaliśmy się w końcu na złoto. Wczoraj na aerodromie wrocławskim zdobył je w rywalizacji motoparalotniarzy Wojciech Bugdał. Rzut nie był jakoś. Niezmiernie jestem zadowolony. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, ponieważ wbrew pozorom pogoda nam dopisała i wszystkie sloty, które mieliśmy, zrealizowaliśmy w pełni. Także jest to dla nas olbrzymie zaskoczenie, olbrzymi plus i cieszymy się, że mogliśmy latać przed tak wspaniałą publicznością, którzy nam kibicowali, bili brawa. Powiem szczerze, nawet momentami było czuć po prostu ten doping, także jest to coś pięknego. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Brąz dorzucił Marcin Bernat. Wojtek mówił o pogodzie wczoraj organizatorom, zawodnikom i kibicom. Pogoda dała się we znaki. W środku dnia tak lunęło, że nie było widać nieba. Bandy, banery, namioty odfrunęły w siną dal. Były spore opóźnienia, ale w końcu harmonogram udało się nadrobić, choć niektóre konkurencje z wczoraj przeniesiono na dziś. A dziś od rana piękne słońce we Wrocławiu, no ale wczoraj też tak było. A więc mamy pierwszy złoty medal. W sumie 8, niewiele w porównaniu do prowadzących Rosjan. Oni medali mają już 35. 35 w krążków, w tym aż 20 złotych. A dziś ciekawe dyscypliny z udziałem Polaków. W futbolu amerykańskim jako pierwsi na boisko pojawią się reprezentanci Polski i Stanów Zjednoczonych. O 13:00 oni będą walczyć o brązowe medale, a w wieczornym finale naprzeciwko siebie staną kadry Francji i Niemiec. Trwają zawody w bólach, kręglach, korfbalu. Zaczyna się natomiast rywalizacja w trójboju siłowym. Spodziewamy się medali w tej konkurencji. Włosi natomiast, którzy są na drugim miejscu w klasyfikacji medalowej, odbijają sobie wszystko we wrotkarstwie. W Świdnicy Włosi spisują się znakomicie, zdobyli 4 złote medale, a wrotkarstwo jeszcze trochę potrwa. Wczoraj skończyła się natomiast rywalizacja w Ultimate Frisbee, czyli w latających dyskach. To jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji w programie. Wygrali Amerykanie, którzy w finale pokonali Kolumbię 13-7, brąz dla Szwecji. Skończyły się też walki w sumo, tu aż 6 z 8 złotych medali zdobyli Rosjanie. Zapraszam już teraz na nasze studio The World Games o 17:45. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017, Kaufland. Poniedziałek na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu wschodzie i nad Zatoką Gdańską przelotny deszcz. Na południowym wschodzie burze z porywistym wiatrem.

To tak jakby sprzed wczoraj, a 25 lat minęło od nagrania tej piosenki. Sleeping Satellite Tasmin Archer zaśpiewała. Minut po godzinie 9. Piękny poranek. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy do południa. Informator ekonomiczny Wojciech Surmacz i jego gość za 13 minut. Płyta tygodnia. Monika Bożym zaśpiewa z projektu Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnik fantastyczny Wiolety Myszkowskiej zaraz potem, około 10.30, Myśli Dziecka 357, Katarzyna Stoparczyk. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, Kwadrans przed godziną 11. Po 11 instrukcja, a wcześniej jeszcze piosenka dnia, Roger Waters, Wait for Her, a potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Lato to wspaniały czas na poznawanie fascynujących ludzi. Taki temat. No i na koniec proza, Andrzej Muszyński, Fajrant, czytają Wiktoria Gorodecka i Marcin Przybylski, a przygotowała Baszka Marcinik. Dobrego odbioru. Dobrego, a nawet bardzo dobrego odbioru. This real cool dude today, looking like Jack Palance. He said, I wanna get through to you and help you find your talent. He said that if I had a certain style, the stuff would start to happen. He said that soon he was going away, 'cause he's a major talent. Talent, fighting on the east side, talent. Taking on the west side, talent. Fucking up the north side, he's a major talent. Talent, fighting on the east side, talent. Taking on the west side, talent. Fucking up the north side, he's a major talent. Said that he was getting through to me, and I would take his challenge. And maybe soon I'd be going away, 'cause I had certain talents. Talent, fighting on the east side, talent. Taking on the west side, talent. Fucking up the north side, I'm a major talent. Talent, fighting on the east side, talent. Taking on the west side, talents. Fucking up the north side. I met this dude today, down in the sewers of Paris. Was hiding from the sun. What a waste of talent. What a Waste of Talent to grupa Pixies. Tydzień temu nie zmieściłem grupy Queen. To zaraz sobie bachniemy, ale wcześniej jeszcze T-Love. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twojej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. White, red, red, white. White, red, red, white. White, red, red, white.

Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 775. Pralka Bosch Vario Perfect. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. LED TV 40 cali Philips za 1249. 4K Ultra HD 55 cali LG Smart za 2599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. I Wojciech Surmacz. Dzień dobry państwu. Angela Merkel od dłuższego czasu powtarza, że Europa musi wziąć swój los we własne ręce. Swój los to znaczy również politykę bezpieczeństwa, to oznacza mniej środków na fundusze spójności i wspólną politykę rolną, których beneficjentami jest m.in. Polska. Fakt, że środki będą skromniejsze, jest znany od dawna. Pytanie brzmi, jak głębokie będą cięcia, donosi Forsal.pl. Angela Merkel naważyła piwa, teraz zbliża się Oktoberfest, więc będzie musiała je chociaż częściowo sama wypić. Tak czy inaczej jest niezbędne zacieśnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Coraz więcej środków trzeba na to wydawać, bo oczywiście Niemcy, Francja wpuściły mnóstwo imigrantów. Ale którzy... wydawać również w Polsce. Wydawać również w Polsce jest genialną inicjatywą rządu to, żeby utrzymać Frontex, czyli unijną organizację do spraw ochrony i zabezpieczenia granic zewnętrznych, która już jest w Polsce, ale utrzymać w Polsce. Potężna agencja Unii Europejskiej. Niedawno został podpisany, dosłownie kilka miesięcy temu, został podpisany list o kamień węgielny wręcz położony w jednej z lokalizacji w Warszawie, w której będzie nowa siedziba Frontexu. Potężna organizacja, bardzo dużo pracowników, też bardzo dobry taki impuls dla gospodarki warszawskiej. Czyli cięcie będą wszędzie, również w Polsce, ale... Cięcia co do zasady, ale to nie jest pomoc, po prostu nam się należy. To jest coś, co my wnosimy do Unii i otrzymujemy w zamian odpowiednią część tego, co wnosimy. I tego się trzymajmy. Tak jest. Fiskus sprawdza rozmowy i twarde dyski. W 2016 roku wywiad skarbowy ponad prawie 3000 razy pytał o bilingi, ponad 2000 razy o dane abonentów, a nawet ich lokalizację. Służbę celną najczęściej interesowali z kolei internauci, pisze dziennik Gazeta Prawna. To jest moim zdaniem bardzo rozsądny kierunek w ogóle działania na całym świecie, bo na całym świecie wykorzystuje się w tej chwili tak zwaną cyfryzację, czy w ogóle cyberprzestrzeń do zbierania informacji. I jeżeli to zbieranie informacji służy ochronie interesów nas wszystkich, to przecież jeżeli ktoś jest uczciwy, stara się być uczciwy, no to oczywiście nie powinien być zagrożony lub czuć się zagrożone tego typu sytuacją. Bo nie chodzi o zbieranie informacji o męża, którzy zdradzają żonę, albo o żona, które zdradzają mężów. Chodzi o zbieranie informacji o tych, którzy robią coś niewłaściwego w sferze gospodarczej. Czyli jest to element uszczelniania systemu podatkowego. Zdecydowanie jest to mądry, rozsądny element uszczelniania systemu podatkowego. W ogóle działanie na zbiorach dużych danych, co jest bardzo rozsądną polityką w tej chwili. Zaostrza się walka na oferty pracy. W czerwcu pracodawcy opublikowali w sieci rekordową liczbę 170 tysięcy ofert zatrudnienia. Szukają też nowych sposobów dotarcia do potencjalnych kandydatów, pisze Dziennik Rzeczpospolita. Oczywiście tutaj jest problem taki, że oferta ofercie nierówna i poszukujący pracy nierówny poszukującemu pracy. Dlatego między innymi jest duża różnica między statystykami naszego GUS-u co do bezrobocia, jak i Eurostatu co do osób, które nie mają pracy. Eurostat jest o tyle lepszy, bo w kontekście chociażby tej informacji, którą przytoczył pan redaktor, tak naprawdę chodzi o osoby, które czynnie poszukują pracy, to po pierwsze, i po drugie są gotowe tą pracę podjąć. Dzisiaj mamy w Polsce bardzo dużo osób, które tak naprawdę nie poszukują pracy i nie są gotowe tej pracy podjąć. Zniechęciliśmy bardzo wiele osób, wręcz doprowadziliśmy do tego, że te osoby nie potrafią przygotować się do podjęcia pracy, podjąć tej pracy, zacząć jej poszukiwać. W związku z tym mamy taką sytuację, że jest dużo osób potrzebnych do pracy, ale pytanie podstawowe brzmi, jak uaktywnić te osoby, które nie pracują, jak zrobić tak, bo nie tylko te osoby nie pracują dlatego, że nie chcą pracować. Niektóre z nich nie pracują, bo się odzwyczaiły od pracy. Ale to też pokazuje, że no mamy rynek pracowników, którzy trochę przebierają jak w lęgałkach, jeśli chodzi o oferty. Dlatego bardzo istotna jest innowacyjność gospodarki, pójście w tym kierunku, bo innowacyjność to jest większa wartość dodana, czyli to pole, ta przestrzeń do zwiększania wynagrodzeń. Im bardziej będziemy zwiększali wynagrodzeń, tym bardziej ludzie będą chcieli pracować. PKB Polski. Ekonomiści twierdzą, że wzrost na razie zwolnił, ale teraz ma być już tylko lepiej, czytamy w Pulsie Biznesu. Ekonomiści prognozują, że wzrost PKB w drugim kwartale był niższy niż w pierwszym, jednak w drugim półroczu ma być nieco lepiej. Co prawda GUS poda do wiadomości informacje na temat wzrostu gospodarczego w drugim kwartale tego roku dopiero w połowie sierpnia. Jednak z publikowanych w ostatnim czasie danych da się wywnioskować, jakich wyników wzrostu gospodarczego można się spodziewać, czytamy w Pulsie Biznesu. Gospodarka w naturalny sposób jest cykliczna i w poszczególnych kwartałach, półroczach czy latach ten wzrost gospodarczy może być różny, ale bardzo ważne jest to, że stała tendencja jest wzrostowa, ona jest bardzo stabilna, bardzo konsekwentnie zwiększająca nasz wzrost gospodarczy. Ważna jest też jakość tego wzrostu, nie tylko sam wzrost, ale jakość, czyli redystrybucja dochodu narodowego, czyli wtórna dystrybucja tego dochodu narodowego, to jest istotne. I to zrównoważenie społeczne, które mamy w tej chwili w Polsce coraz większe, ono upodmiotawia nas wszystkich, upodmiotawia również osoby z tak zwanej, w cudzysłowie, przepraszam za określenie, Polski B. To jest bardzo ważne. Coraz bardziej jesteśmy wszyscy sobie równi. Nie ma już tylko wyłącznie równiejszych i tych, którzy gdzieś są na uboczu. To jest bardzo istotne. Ponadto dążmy do jednej rzeczy. Nadwyżka budżetowa, która się w Polsce pojawiła, to jest coś, co powinniśmy kontynuować, tak jak Niemcy. Bierzmy przykład z Niemców pod tym względem, tylko i wyłącznie. Może jeszcze pod kilkoma innymi też, ale przede wszystkim pod tym. Niemcy mają stałą nadwyżkę w swoim budżecie. Myślę, że rząd bardzo konsekwentnie zmierza w tym samym kierunku. No i tego się trzymajmy. Tak jest. W związku z forsowaną przez Prawo i Sprawiedliwość reformą sądownictwa od minionego weekendu w wielu miastach Polski organizowane są protesty przeciwko wprowadzanym zmianom oraz sposobowi ich wdrażania. W ostatnich dniach popularnością w sieci zaczęła się cieszyć teza o astroturfingu, według której manifestacje wcale nie są spontaniczną i oddolną inicjatywą, pisze portal wprost.pl. Przypomnijmy tylko, za portalem astroturfing to jest pojęcie, które bezpośrednio należy rozumieć jako sianie sztucznej trawy. Określenie pochodzi bowiem od słowa astroturf, marki popularnej w USA sztucznej trawy. W najogólniejszym rozumieniu działania marketingowe określane mianem astroturfingu oznaczają pozornie spontaniczne obywatelskie inicjatywy podejmowane w celu zademonstrowania poparcia bądź sprzeciwu dla jakiejś idei, polityka czy wydarzenia. Warto zaznaczyć, że w 2017 roku Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary na firmy przyłapane na astroturfingu polegającym na kupowaniu pozytywnych opinii w sieci. Działania uznawane przez wielu za nieetyczne z marketingu szybko dotarły do polityki. Na przykład Rosję oskarżano o astroturfing polegający na pozorowaniu protestów przeciwników wydobywania gazu z łupków w Polsce w celu utrzymania dominacji w eksporcie ropy i gazu oraz obrony interesów Gazpromu. Tak jest. Badania Uniwersytetu w Illinois w Stanach pokazują, że ponad 1/3 w ogóle opinii wszelkich w internecie czy przestrzeni publicznej to jest tak zwane sianie sztucznej trawy. Z drugiej strony w psychologii społecznej ten mechanizm się nazywa mechanizm spirali milczenia, czyli

Moulin Rouge. Mr. Miller here. Filmowo nam się zrobiło, a Rico z fajnym filmem dopiero za godzinę. Za kwadrans 10, 1977 rok odwiedzamy. Dzisiaj takie dwa utwory. Najpierw Rubec, a potem Smokey. No, mam nadzieję, że niektórym poprawił się humor. Smokey, It's Your Life, a wcześniej The Rubettes, You Made Me Believe in Magic. To dwa utwory z 1977 roku. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra do południa, czyli jak zawsze. I mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl.